Lê bồn, à lì bồn, kì nâng mòm bèn pà lò ôn quà. Pà bì đàl phung tòl đàl nàn chì sà mây tàng. Chì sà mây tàng, ây sà mây tàng mòm à chì tòl. Pà bì đàl phung dèm, phung fè kì jì nì tò quà. Tèk music nè kì di jè rè rèk. Pà bì đàl dina fè kè bà jè gà si wè rèk. Dèk dì nà lèn chì sà mây tàng. Chì sà mây tàng, ây bà mây tòl lò chì sà mây tàng. Pa bi dal jeune ñepp ko bëgg ndax dañ nan pa nan dit dal dañ koy woy ci koñ bi parce que pa bi dal jeune dañ nan il a du vécu pa bi dal mom wuté nak yenen pa yi parce que pa bi pa nan dit le quoi légui nak ben jour pa bi nak ndaysan di doxantu no muy doxantu rek gis groupe jeune tok quoi tek arène bi ñom kay chakol di woy ci côté bi ataya bi geli ñepp tok quoi ambiance bu neex quoi légi nak ndaysan pa bi da di jage ci ñew ne ah sama doom yeena ngi tok gaay nak waaw pa na li te ngi tok mu ni tey samay temps rek ngeen may fataliku tey samay temps ay samay temps way pa bi nostalgique ci saasi nit ñeen pa bi dunu na pa bi vraiment dunu la pa bi ni mi waxe non rek ndaysan am ben moromu pa bo xamni ñom ñaan ño nekkando ci dekk bi magondo fi yarondo fi pa bi dekkou mu naan samay temps samay temps samay temps rek pa bi jage mais ko waw ki du modom mo nako ah ah kay man na kay mo nako wayo modou mang la deg yak nan saytan saytan saytan waw modou yow yeen ta nga fi amone pa modou dal xol xol xammi tay ji il est mal barré quoi parce qu'il y a un témoin à côté pa modou jiki jiki ne ko sama ñetti fani ndar ya mos yang koy fateliko ben pa bi nako waaw modou yow dekk bi musoko genn mag yow ñofi magando yarando fi duggodo ne goor fakando fi jaba modou dekk bi musoko genn di mu xol xol xol xamni nak mu ko ah bëgg dundat rek bëgg siw rek fa la dawe